विराज बेबस खड़ा रहा और शिवाय चला गया। विराज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। विराज खुद में ही बड़बड़ाया, जब मेरे पैर ठीक नहीं थे तो ये सब मेरे आगे पीछे घूमते थे, और अब मेरे पैर ठीक हो गए हैं तो मुझे अपने आगे पीछे घुमा रहे हैं। चल विराज अपने फ्लैट में चल, वैसे भी वीरा के साथ तूने किया तो गलत ही है, उस लड़की की वजह से ही तू अपने पैरों पर खड़ा है और तूने अपना गुस्सा उसी पर निकाल दिया। विराज ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपने फ्लैट में आ गया। वीरा का घर। वीरा और वीरा की सौतेली माँ के बीच झगड़ा हो रहा था। वीरा की सौतेली माँ ने चिल्लाते हुए कहा, कहाँ थी इतने महीने, ना किसी को बताया ना किसी से पूछा, चुपचाप चली गई, कहाँ मुंह काला करके आई है। इस पर वीरा ने भी गुस्से में जवाब देते हुए कहा, आप मुझसे कुछ भी पूछने और कहने का हक खो चुकी हैं, इसलिए अपने सवाल अपने पास रखिए। मैं कहीं भी जाऊं कहीं भी रहूं आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपनी माँ से जुबान लड़ाती है। इतना कहकर वीरा की सौतेली माँ ने वीरा को मारने के लिए हाथ उठा लिया और वीरा ने अपनी सौतेली माँ का हाथ हवा में ही रोक दिया और फिर गुस्से में बोली, मुझ पर हाथ उठाने की सोचना भी मत, अगर मैं पैसे ना लेकर आऊं तो तुम्हारे ये महंगे शौक कभी पूरे ना हो। वीरा ने अपनी सौतेली माँ का हाथ छटकते हुए कहा, अपना हाथ अपने काबू में रखिए वरना मैं आपको और अपने बीच के इस रिश्ते को भूल जाऊंगी। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की, मैं इस घर में नहीं रहूंगी तो क्या आप मेरे भाई को इस तरह मारेंगी। वीरा की सौतेली माँ ने भी गुस्से में कहा, तू अपने भाई से इतना प्यार करती है तो लेकर क्यों नहीं गई, दोनों भाई बहन ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, मेरा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं जिसमें मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को पाल कर रखूं। इस पर वीरा ने चिल्लाते हुए कहा, ये घर तुम्हारा नहीं मेरे पापा का है। वीरा के पापा जो कि वहीं सोफे पर नशे की हालत में बैठे हुए थे, ये सुनकर वो अपनी जगह से खड़े हुए और उसने खींच कर एक थप्पड़ वीरा के गाल पर चढ़ दिया और फिर नशे की हालत में ही बोले, मेरा घर है ना इसे ले जाए यहाँ से, आज मैं तुझे इस घर से निकालता हूँ। वीरा के लिए कोई ये नई बात नहीं थी, वीरा के पापा ने कभी उसे सपोर्ट किया ही नहीं था, वो हमेशा अपनी पत्नी को ही सपोर्ट करते थे। वीरा को इस हालत में देखकर वीरा की सौतेली माँ के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वीरा अपनी जगह से खड़ी हुई तभी उसके पापा ने फिर से वीरा की बाजू पकड़ी और घर से बाहर धकेलते हुए कहा, इस घर से निकल जा और आज के बाद तेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं, जहाँ जाना है जिसके साथ जाना है जिसके साथ मुंह काला करना है कर ले, लेकिन आज के बाद इस घर की तरफ पलट कर मत देखना। बचपन में ही वीरा के साथ ये सब बहुत बार हुआ था, उसके पापा अपनी पत्नी की बातों में आकर वीरा को घर से निकाल देते थे। वीरा घंटों तक गेट के बाहर बैठकर रोती रहती थी, फिर कुछ घंटे बाद तरस खाकर उसे घर के अंदर ले लेते थे। लेकिन इस बार वीरा बड़ी हो गई थी। वीरा ने भी अपने पापा का हाथ झटकते हुए कहा, हाँ चली जाऊंगी लेकिन अपने भाई को साथ लेकर जाऊंगी। वीरा फिर अपने भाई के पास आई जो एक जगह खड़ा होकर रो रहा था, उसके हाथ पैर में बहुत चोट थी क्योंकि उसकी सौतेली माँ ने उसे बहुत मारा था। वीरा ने अपने भाई के आंसू पोंछे और उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो अवनीत हम यहाँ से चलते हैं, आज के बाद हम दोनों यहाँ नहीं रहेंगे। वीरा के बाप ने नशे की हालत में वीरा की बाजू पकड़ी और उसे लगभग धकेलते हुए कहा, जाओ यहाँ से और अपने इस लंगड़े भाई को भी ले जाओ। वीरा का बाप वीरा को खींच रहा था। वीरा के बाप ने गुस्से में वीरा को लगभग धकेलते हुए घर के बाहर कर दिया। वीरा गिर जाती कि उससे पहले ही मजबूत हाथों ने उसे संभाल लिया। वीरा ने आंख उठाकर देखा तो वो विराज था। वीरा और विराज के बीच इतना झगड़ा होने के बाद भी पता नहीं क्यों विराज को वहां देखकर वीरा को सुकून मिल रहा था। विराज ने वीरा को ठीक से खड़ा किया और फिर उसके पापा को देखकर कहा, लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है आपके अंदर। वीरा ने हैरानी से विराज को देखा और फिर विराज की आंखों में आई कॉन्टेक्ट करते हुए बिना बोले कहा, आपको तमीज है बात करने की। विराज ने भी अपनी आंखें थोड़ी सी छोटी की जैसे कहना चाहता हो, आई एम सॉरी। कुछ सेकंड एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद विराज ने वीरा के पापा की तरफ देखकर कहा, आपको शर्म नहीं आती अपनी ही बेटी को घर से निकाल रहे हैं। वीरा के पापा ने नशे की हालत में कहा, तुम कौन हो, इसके आशिक हो, अगर आशिक हो तो लेकर जाओ इसे यहाँ से, ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में इसे जान से मार दूं। विराज को वीरा के पापा के ऊपर गुस्सा आ गया और उसने उंगली दिखाते हुए कहा, अब तो वीरा को हाथ भी नहीं लगा सकते, जान से मारना तो दूर की बात, यकीन नहीं आता कि आप वीरा के पापा हैं। वीरा इतनी सुलझी हुई और नेक लड़की है और एक आप हो जो अपनी ही जवान बेटी को घर से निकालने के लिए उतारू हो। इस पर वीरा की सौतेली माँ बोली, अगर इतना ही इस कुलक्षणी पर प्यार आ रहा है तो लेकर क्यों नहीं जाते इसे यहाँ से? यहाँ खड़े होकर भाषण क्यों दे रहे हो? जा लेकर इसे। आज से इस लड़की का हमारे घर से कोई रिश्ता नहीं है। वीरा को गुस्सा आ गया। उसने अपने भाई का हाथ पकड़ा जो चौखट पर ही खड़ा था और फिर उसे बाहर की तरफ खींचते हुए बोली, चल अवनीत हम यहाँ से चलते हैं। वैसे भी तेरी मेरी जगह इस घर में नहीं है। इन लोगों का जमीन मर चुका है। हम दोनों मान लेंगे माँ के मरने के बाद बाप भी मर गए। वीरा अपने भाई को लेकर वहाँ से चली गई। विराज भी एक नजर वीरा के पापा को देखकर वीरा के पीछे पीछे चला गया। वीरा अवनीत को खींचकर थोड़ी दूर ही लेकर गई थी कि अवनीत बेहोश हो गया। अवनीत जमीन पर गिरता उससे पहले ही वीरा और विराज ने अवनीत को संभाल लिया। वीरा अवनीत को इस हालत में देखकर पैनिक हो गई। विराज ने अवनीत को गोद में उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वीरा भी पीछे पीछे रोती हुई चली गई। विराज ने अवनीत को गाड़ी में बैक सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वीरा भी अवनीत के साथ पीछे बैठ गई। अगले ही पल वीरा और विराज हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े थे। अंदर अवनीत का ट्रीटमेंट चल रहा था। थोड़ी देर में एक डॉक्टर कॉरिडोर में आकर वीरा को देखकर बोला, आपके भाई के पैर की हड्डी टूट गई है, हमें उसका प्लास्टर करना होगा। ये सुनते ही वीरा रोने लगी। वीरा को समझते देर नहीं लगी कि उसकी सौतेली माँ ने अवनीत को बहुत मारा है जिसकी वजह से उसके पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने वीरा की तरफ देखकर पूछा, क्या बता सकती हैं इनके पैर में कब चोट लगी थी? वीरा ने नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैं घर पर नहीं थी। वीरा से बात करने के बाद डॉक्टर वहां से चला गया। विराज ने वीरा को देखकर कहा, तुम्हारे भाई के पैर की हड्डी टूट गई और तुम्हें पता नहीं कि उसे चोट कब लगी? वीरा ने अपने बहते आंसुओं को पोंछकर कहा, मेरे भाई को मेरी सौतेली माँ ने बहुत मारा है, उन्हीं के मार की वजह से मेरे भाई की हड्डी टूट गई। अब ये बात क्या मैं डॉक्टर से कहूँ? विराज को महसूस हो रहा था कि सच में वीरा की जिंदगी बहुत कठिनाइयों से भरी हुई है। फिर भी अपनी जिंदगी से हार नहीं मानती बल्कि उसके साथ पूरी फाइट करती है। वीरा के मजबूत इरादों से ही विराज अपने पैरों पर खड़ा था। कुछ घंटे बाद विराज ने वीरा और अवनीत को एक फ्लैट में ड्रॉप किया था। वो तीनों एक 2 BHK फ्लैट के अंदर थे। वो फ्लैट शिवाय ने वीरा को दिया था। विराज ने अवनीत को गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया। विराज ने अवनीत की फिक्र करते हुए पूछा, अब कैसा पैर है चैंपियन? अवनीत मुस्कुराकर बोला, अब ठीक है, दर्द नहीं है। वीरा ने कहा, अभी तूने टैबलेट खाई है ना, इसी वजह से तुझे दर्द नहीं हो रहा। अगर दर्द होगा तो मुझे बता देना, मैं तुझे दोबारा टैबलेट दे दूंगी। अवनीत ने हाँ में गर्दन हिला दिया। वीरा ने अवनीत के माथे पर हाथ रखकर उसे सहलाते हुए कहा, अब तुम सो जाओ, रेस्ट करो, बहुत जल्दी तुम्हारा प्लास्टर कट जाएगा। वीरा के कहने के अनुसार अवनीत ने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर में अवनीत तो नींद की आगोश में चला गया। उसे टैबलेट्स का नशा हो गया था। अवनीत के सोने के बाद विराज ने कहा, वीरा मैं माफी मांगने आया था लेकिन मुझे माफी मांगने का सही समय मिला ही नहीं। वीरा ने विराज का हाथ पकड़ा और उसे अवनीत के कमरे से बाहर लेकर आई। इस वक्त दोनों ही लिविंग रूम में थे। वीरा ने कहा, मुझे आपके मुंह से ये सब नहीं सुनना। शिवाय भैया ने मुझे एक डील ऑफर की, उस डील के चलते आपके पैर ठीक हो गए और मुझे ये घर मिल गया। विराज समझ रहा था कि वीरा उससे अब भी नाराज है। वीरा का पूरा हक था कि वो विराज से नाराज रहे क्योंकि वीरा ने विराज को ठीक करने के लिए खुद को डेडिकेट कर दिया था। वो दिन रात विराज की सेवा करती रहती थी, कभी भी उसके पैरों पर दवाई लगाना नहीं भूलती थी। विराज जब सो जाता था तब भी वीरा विराज के पैरों की मालिश कर दिया करती थी। बदले में विराज ने उसे सिवाय बेइज्जती के और कुछ नहीं दिया। विराज लो साउंड करता हुआ बोला, आई एम रियली वेरी सॉरी वीरा, सच कहता हूँ कि तुम स्विमिंग पूल में कूद गई तो मेरी जान निकल गई और मुझे इस बात का बहुत गुस्सा आया कि तुम मेरे लिए अपनी जान की परवाह नहीं करती। मुझे गुस्सा आ रहा था और मैंने न जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया। पता है वीरा, चाचू ने मुझे तुम्हारे बिहाफ पर एक खींच कर थप्पड़ भी मारा। आज ही मेरे पैर ठीक हुए और आज ही पूरी रघुवंशी फैमिली मुझसे नाराज हो गई क्योंकि मैंने तुम्हें हर्ट किया। इस पर वीरा बोली, ठीक है, मैंने आपको माफ किया, अब आप चले जाइए। विराज ने कहा, वीरा जब तक मैं तुम्हें रघुवंशी मेंशन लेकर नहीं जाऊंगा मुझे वहां कोई भी घुसने नहीं देगा। कुछ दिनों में रूही की शादी की तैयारी शुरू हो जाएगी और चाचू ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा है कि तुम रघुवंशी मेंशन में वीरा को लेकर आओ। इस पर वीरा ने हाथ बांधकर गुस्से में कहा, अच्छा तो तुम्हें घर से निकाल दिया इसीलिए तुम मुझे सॉरी बोलने आए हो। ये सुनते ही विराज ने अपने सिर पर चटाक से हाथ मार लिया। विराज ने फिर हैरानी से कहा, लड़की चाहे जितनी भी समझदार हो, जितनी भी मैच्योर हो, जितनी भी इंटेलिजेंट हो और जितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन कुछ मामलों में उनमें दिमाग नहीं होता। इस पर वीरा गुस्से में बोली, सर आप कहना चाहते हो कि मुझ में दिमाग नहीं है? अरे कुछ मामलों में दिमाग नहीं है, पूरी लाइन सुनो, कुछ मामलों में तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, विराज ने अपनी सफाई देते हुए कहा। वीरा को गुस्सा आ गया और उसने विराज की बाजू पकड़ी और उसे अपने फ्लैट से धकेलते हुए कहा, निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आपने मेरी इतनी हेल्प की उसके लिए थैंक यू। अगर मेरे अंदर दिमाग नहीं है तो आपको एक बिना दिमाग की लड़की के साथ यहाँ नहीं रहना चाहिए। जाओ यहाँ से। वीरा ने लगभग विराज को अपने फ्लैट से निकाल ही दिया था, लेकिन जब वो मेन गेट तक आई, विराज ने मेन गेट बंद कर दिया और पलटकर वीरा को देखते हुए कहा, तुम खुद को समझती क्या हो? मतलब मैं रघुवंशी फैमिली का सबसे छोटा बेटा, तुमसे माफी मांगने आया हूँ तो तुम मुझे अकड़ दिखा रही हो? वीरा ने अपनी आंखें छोटी की और विराज को देखकर बोली, अगर रघुवंशी परिवार का सबसे छोटा बेटा मुझसे माफी मांगने आया है तो मुझ पर एहसान नहीं कर रहा, उसने गलती ही ऐसी की है। आपको शर्म नहीं आई मुझ पर हाथ उठाते हुए? मैं तो आपके लिए ही स्विमिंग पूल में कूदी थी। अरे मैंने तो सोचा था कि आप रूही दी की शादी में इंजॉय कर लेंगे। आपने तो चाचू की शादी में भी इंजॉय नहीं किया था, लेकिन आपने तो बदले में मेरे गाल पर चिट चिपका दी। अब आप जाइए यहाँ से, मुझे आपको माफ नहीं करना। क्या वीरा विराज को माफ कर देगी? क्या विराज वीरा को मनाने में सफल हो पाएगा?